मिश्र कदम तू ब्रह्म विज्ञानम न क्या अनुष्ठानांतरा तो इसका दूसरे अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। तो बोले धर्म भव्यस्य धर्म न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्व। वही धर्म तो धर्म की जिज्ञासा तो करने के लिए होती है, अभी तो है नहीं आगे करेंगे। अभी तो है नहीं तो भाई प्रदूषण कैसे होता है तो पहले मालूम करो और मालूम करो और फिर करो, है ना। एकादशी कैसे की जाती है मालूम पहले करो, है ना। ये भूखे रहने से एकादशी नहीं हो जाती आप लोग इस चक्कर में नहीं रहना कि भूखे रहने से भूखा रहना रूप जो क्रिया है सो एकादशी है सो नहीं। दसवीं की रात को अन्न नहीं खाना आपको मालूम है कि नहीं। फिर द्वादशी की रात को भी अन्न नहीं खाना, ये नहीं कि व्रत एक दिन व्रत करें और उसको पहले दिन रात को कदम कल व्रत करना है तो आज पूरा करना है। आपने रोजा की बात सुनी होगी कि भाई आज दिन भर रोजा करना है तो सूर्योदय के पहले भर पेट पाल, ऐसे नहीं होता व्रत। व्रत में ये छल नहीं चलता है। तो बोले कल एकादशी की थी तो आज जरा माल टाल द्वादशी को बनने दो, काम में नहीं खाना है तो फलाहार ही बनने दो। धर्म में न व्याजे ना करे धर्मां, धर्म के साथ ब्याज नहीं बनाना चाहिए। न व्याजे ना करे धर्मम, मिस नहीं होना चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए। असकृत जलपानार्थ, बार बार पानी पीने से व्रत नहीं रहता, एक बार पान खा लेने से भी व्रत टूट जाता है, दिन में सोने से भी व्रत टूटता है, मैथुन से व्रत टूटता है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि जब एकादशी आपको करनी है तो एकादशी कैसे होती है इसको पूरी तरह से जान लो और फिर करो। भव्यस्य धर्म करने के पहले उसके संकल्प को जान लेना, एक वर्ष के लिए करेंगे, बारह वर्ष के लिए करेंगे, केवल शुक्ला करेंगे, केवल कृष्णा करेंगे। ये जो लोग क्रिया को ही धर्म समझते हैं वो तो धर्म का रहस्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। उसमें विहितत्व से धर्म की उत्पत्ति होती है। क्या धर्मो जिज्ञासा, जो धर्म अभी नहीं है बनाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। भव्य स्व माने जो पैदा होने वाला है, अभी ज्ञान काल ऐसी जिस समय तुम धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उस समय वो तुम्हारे पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा करना पड़ेगा। क्यों? तो पुरुषत व्यापार तंत्रत्व, धर्म तब होता है जब किया जाता है, विचित्र बात है। तो हमारे इधर माताएं बैठी हैं और इधर पुरुष बैठे हैं, ये हमारे व्यापार तंत्र है क्या कि हम ये कहें कि इधर स्त्री बैठी हैं और इधर पुरुष बैठे हैं? अरे तो आंख जैसा देखती है वैसा बताती है। तो हम कहें कि स्त्रियां जो बैठी हैं वो सब पुरुष हो जाए और जो पुरुष बैठे हैं वो सब स्त्रियां हो जाए, ऐसा हम चाहें भी तो हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो हमारे चाहने से और करने से सच्ची चीज नहीं बदलती है। सच्ची चीज जो कि त्यों, सच्ची चीज जो है वो जो कि त्यों मालूम पड़ते हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञान जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, आंख को ज्ञान में जोड़े बिना, इंद्रियों और देवी को ज्ञान में जोड़े बिना और अन्यता को ज्ञान में जोड़े बिना ज्ञान का जैसा स्वरूप अनुभव होता है ज्ञान क्या है ना, बनाना नहीं है बिल्कुल। तो धर्म जो होता है उसको उसमें हमारा सामर्थ्य काम करता है। क्या सामर्थ्य? तो जैसे किसी ने कहा कि 5 रुपया किसी को दे दो तो कहने वाले ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसके कहने के बाद भी हम चाहें तो 5 रुपया दें और न चाहें तो न दें, पांच की जगह तीन दें या पांच की जगह दस दें, है ना, करने वाले का स्वातंत्र है कि नहीं है। इसी को कहते हैं पुरुष तंत्र। धर्म जो होता है वो कर्ता के अधीन होता है। अच्छा, अब समझो कि कोई ज्ञान हो रहा है, यह घड़ी है ना, आपको दिख रही घड़ी, अब इसमें हमारा कहां तक सामर्थ्य है कि हम, है ना, हम चाहें तो घड़ी दिखे और हम चाहें तो गणेश दिखे, ऐसा हो सकता है? तो हम चाहें तो ये घोंघा दिखे और हम चाहें तो ये घड़ी दिखे। हमारे हाथ में घड़ी को बदल के देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो हम घड़ी को घड़ी देखें, हम घड़ी को आदमी देखें, हैं? करते न करते अन्यथा करते, ऐसा हम घड़ी को न देखें और कह दें घड़ी है ही नहीं तो नहीं हो जाएगी घड़ी। तो ज्ञान से जो वस्तु सिद्ध होती है उसमें ज्ञाता का सामर्थ्य ज्ञान की वस्तु बदलने का नहीं होता, है ना। और जो वस्तु हमारे किए बनती है उसमें करना न करना उल्टा करना, इसमें हमारा सामर्थ्य होता है। तो ये क्या हुआ? तो देखो, ये पुरुष, हम चाहे अल्लाह अल्लाह करें और चाहे गाद गाद करें, हैं, चाहे न करें, चाहे दोनों को गाली दे सकते हैं। हाँ, ये हुआ पुरुष तंत्र, ये आदमी के तंत्र पता। लेकिन रोशनी को, है ना, देखने से हम इनकार करते हैं। ज्ञान से मुकरा नहीं जा सकता। अच्छा, आप मुकर जाइए कि हम हैं, इस ज्ञान से मुकर जाइए, है आपका सामर्थ्य। तो देखो, यही धर्म में और ब्रह्म ज्ञान में यही अंतर है। यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुषद् व्यापार तंत्रम। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, भूत माने सत्य, पहले से मौजूद क्या है? एक बार मैंने किसी से पूछा कि सृष्टि की आदि कहां होगी, तो उसने ऐसे उंगली दिखा दिया है ऊपर। एक से पूछा प्रश्न, नीचे को बता दिया। एक योगी से पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति कहां होती है, तो उसने कहा सिर में। सहस्रार खिल जाएगा, सहस्र बल कमल प्रफुल्लित होगा, ब्रह्मरंध्र का मार्ग खुलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार सिर में होगा। एक भक्त से पूछा तो उसने बताया दिल में, हृदय में होगा। एक महाराज वाणी के उपासक से, बाप के उपासक से पूछा तो उसने कहा जीभ में तो बैठरी है, गले में मध्यमा है, हृदय में पश्यंती है, मूलाधार चक्र में परावाणी रहती है। उस परावाणी चैतन्य रूपा है, तो बाप का सूक्ष्म रूप, बैठरी को छोड़ो, बैठरी को मध्यमा में लीन करो, मध्यमा को पश्यंती में लीन करो, पश्यंती को परा बाप में लीन करो, चले जाओ मूलाधार में, वहां परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अब ये परमात्मा क्या है? कोई खिलौना है कि किसी के सिर में रहे, किसी के दिल में रहे, किसी के मूलाधार में रहे? ये परमात्मा है कि कोई तमाशा है? कैसा? सृष्टि की आदि कहां होती है? बोले उधर होती है कि इधर होती है? कारण जो है वो सोता रहता, क्षीर सागर में भगवान सोते रहते हैं, वहां से सृष्टि करते हैं कि गणेश जी सृष्टि करते हैं, कि देवी मैया सृष्टि करते हैं, कि भूत भैरव सृष्टि करते हैं, शिव नारायण सृष्टि करते हैं, नारायण तो सृष्टि कहां से होती है? सृष्टि की आदि कहां है? तो सृष्टि की आदि वही है जहां से सृष्टि मालूम पड़ती है, जहां से ब्रह्मा मालूम पड़ते हैं, विष्णु मालूम पड़ते हैं, महेश मालूम पड़ते हैं ना, जिससे प्रकाशित होते हैं वो सृष्टि का आदि है। जिसके न होने पर ब्रह्मा विष्णु महेश मालूम ही न पड़े, और जिसके होने पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश मालूम पड़ते हैं, वो सृष्टि की आदि है। और वो सृष्टि की आदि कहां है आपको बताएं? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड, प्रकृति, ईश्वर, परमेश्वर, जो कुछ अपने से जुड़ा है, सो तो सब मैं के होने पर मालूम पड़ता है। तो सृष्टि की आदि कहां है? जहां से मैं मालूम पड़ता है। सब मालूम पड़ता है मैं से, और जहां से मैं मालूम पड़ता है वहां सृष्टि की आदि है। उसका नाम है ज्ञान। वो ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, वो ब्रह्म है, वो सजातीय विजातीय जगत भेद से रहित है। तो एक ने कहा कि हमारे गुरु जी ने सृष्टि बनाई थी, ये भी लगता है। मैंने कहा नहीं, हमारे बेटे ने सृष्टि बनाई है। लो बोले, तुम सिद्ध करो कि तुम्हारे बेटे ने बनाई है। मैंने कहा तुम सिद्ध करो कि तुम्हारे गुरु जी ने बनाई है। अरे पहले गुरु जी बने तो सृष्टि बनी ना, है ना? गुरु जी भी तो बने ही ना। गुरु जी कोई देव बने थोड़े ही हैं। तो देखो, जो अनजान लोग होते हैं उनको चाहे जो बात कह दी जाए वहीं वो फंस जाते हैं। वो भूतम ब्रह्म जिज्ञासम, जो वस्तु मौजूद है और ऐसी मौजूद है कि उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अप्रमेयम, श्रुति बोलती है अप्रमेयम, अप्रमेयम ध्रुवम, बृहदारण्य का श्रुति बोलती है अप्रमेयम ध्रुवम, अचिंत्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम, जिसको श्रुति कहती है अनिर्देश्यम। तो क्या अभिप्राय क्या हुआ आपको? देखो इसका भी अपने आप पढ़ने से बात मालूम नहीं पड़ेगी आपको, है ना? प्रमेय, प्रमेय क्या होता है? जो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, और प्रमेय को जानने का जो करण है तो प्रमाण है। तो प्रमाण और प्रमेय, अप्रमेय कौन है? जो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इन तीनों की त्रिपुटी को प्रकाशता है वही अप्रमेय है। ले एक नियम संस्कृत वेदांत भाषा का एक नियम सुना देता हूं। अन्यत्वे ना प्रमेयत्व, यदि वस्तु कोई अपने से जुदा होगी तो वो अप्रमेय नहीं हो सकते, प्रमेय होगी। प्रमाण के द्वारा जानो उसको, हमसे जुदा है तो आंख से, कान से, नाक से, दिल से, दिमाग से, बुद्धि से, साक्षी से, है ना? सुषुप्ति हो तो, समाधि हो तो साक्षी से जान ले। अन्यत्व ना प्रमेयत्व, हमसे अन्य जो वस्तु होगी वो अप्रमेय नहीं हो सकते। अच्छा, प्रमेयत्व तो दृश्यता, और यदि वो वस्तु प्रमेय हो गई तो दृश्य हो गई, दृश्य हो गई तो जड़ हो गई, विकारी हो गई, परिच्छिन्न हो गई, तब तो दंताधार ही हुआ ना। अन्य हो तो प्रमेय, अन्य हो तो अप्रमेय नहीं, प्रमेय होगी, और यदि प्रमेय होगी तो दृश्य होगी। तब से बोले फिर श्रुति अप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमेय किसको बोलती है? बोले अपने को बोलते हैं। अतो प्रमेयता श्रौति आत्मव्यवस्थिता भवे, अतो प्रमेयता श्रौति प्रत्यंचम न विवंचति। इसलिए श्रुति में जिसको अप्रमेय कहा गया है वो अपने आत्मा का नाम अप्रमेय है, सुषुप्ति का नाम अप्रमेय नहीं है। उसमें तो संपूर्ण प्रमेय प्रमाण का बीज है ना, लीन रूप से रहता है। समाधि में भी प्रमाता प्रमाण का बीज लीन रहता है, संस्कार रहता है। उपास्य लोक में भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय का बीज रहता है। वो जो साक्षी है रहता है, यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञासा। द्वितीयत्व न पुरुष व्यापार तंत्र, तो हम अपने को जाने कि हम हैं और न जाने, और अपने को बदल दें, कह दें हम नहीं हैं। अरे कुछ सामर्थ्य है किसी के अंदर ये सामर्थ्य, ये निश्चय करे कि मैं नहीं हूं। वो निश्चय करने वाला कौन होगा? ऐसा कोई ये निश्चय करे कि मैं नहीं जानता हूं, करो तो मैं अपना प्रिय नहीं हूं, ये निश्चय करो। अरे भाई ये कोई ये वेदांत सिद्धांत तो अतात्य है ना, अतात्य है, अतात्य है। तो ये पुरुषक व्यापार तंत्र नहीं है। इसके लिए विद्यानंद स्वामी ने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा है, क्या वस्तुतंत्रो भवेद बोध कर्तृतंत्रम उपासनम। जिस चीज को हम जानते हैं उसके अनुरूप ज्ञान होता है, और जैसा हम करते हैं वैसी उपासना होती है। देखो विषय का, घड़ी को घड़ी के रूप में जानना ज्ञान है, और घड़ी को ईश्वर का वरदान समझना उपासना है। घड़ी को घड़ी जानो, ये अपने को अपना आशा जानो, ये ज्ञान है। अपने को सखी जानो तो क्या है? उपासना हो गई। क्योंकि देखो आप चाहे अपने को सखी समझो, चाहे सखा समझो, चाहे दोनों न समझो, और चाहे आप अपने को चार बात का अवतार समझो नास्तिक, इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो जिसमें आपका है ना, आपकी क्रिया के अधीन, आपकी भावना के अधीन जो वस्तु है वो उपास्य है, उपासना है। और जिसमें आप कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते, और दुनिया का कोई हेर फेर नहीं कर सकता, न ही कश्चित प्रतियात ना हम अपने से, किसी को ये निश्चय नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। तो ये बौद्धों ने निष्प्रपंचता का वर्णन किया, वेदांतियों से बड़े प्यारे हैं। तो क्योंकि द्वैत के मिथ्यात्व का निश्चय कराने में जितना उपयोग उनका हो सकता है, बौद्ध इसलिए प्यारे हैं कि वो द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय कराने में साथी हैं, बहुत दूर तक चार देते हैं। और जैन इसलिए प्यारे हैं कि अंतःकरण शुद्धि कराने में बहुत दूर तक चाहते हैं, जैन इसलिए प्यारे। वैष्णव शैव शाक्त इसलिए प्यारे हैं कि ये परमानंद स्वरूप जो तत्पद अर्थ है ना, तत्पद वाच्यार्थ का निश्चय कराने में बहुत दूर तक चाप देते हैं। और सांख्य और योग इसलिए हमको बहुत प्यारे हैं कि त्वम पदार्थ का निश्चय कराने में ये बहुत दूर तक चाप देते हैं। त्वम पदार्थ का निश्चय कराने में सांख्य योग प्यारे हैं, और नारायण सत पदार्थ का निश्चय कराने में उपासक प्यारे हैं, अंतकरण की शुद्धि में जैन प्यारे हैं, और प्रपंच के मिथ्यात्व के प्रतिपादन में बौद्ध प्यारे हैं। और युक्ति लो, युक्तियों का अंबार खड़ा कर दो। सर्व निष्प्रपंचता को सत्य मान, शून्यता को सत्य मानते हैं हम। संपूर्ण बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर ये बात कहते हैं कि वो शून्यता को तत्व कहते हैं, वो शून्यता को तत्व बोलते हैं, तत्व शून्यता परमार्थ है, शून्यता तत्व है। हम बोलते हैं कि शून्यता जिसको मालूम करती है वो परमार्थ है, ये वेदांत। वेदांत कहता है कि शून्यता जिसको मालूम करती है वो परमार्थ है ना। वो कहते हैं कि जो मालूम करती है शून्यता वो परमार्थ है। नारायण ये जो अपना आत्मरूप जो सत्य है इसको कोई बदल नहीं सकता। अब देखो विधि में भी भेद है, ज्ञान की विधि में और धर्म की विधि में। इसलिए एक पुरुष एक समय अपने को कर्ता भी समझे और अकर्तात्मा भी समझे तो ये नहीं हो सकता। स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः। बात कही कि धर्म का ज्ञान अभ्युदय देता है और उसमें अनुष्ठान की अपेक्षा होती है और ब्रह्म ज्ञान निष्प्रेत देता है और उसमें अनुष्ठान की कोई अपेक्षा नहीं है। धर्म अभी नहीं है, पैदा किया जाता है, वो कृति साध्य है। और ब्रह्म जो है वो कृति साध्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, वो तो पहले से मौजूद है। धर्म ज्ञान के समय में नहीं है, करने के समय में है। और ब्रह्म ज्ञान के समय में है, उसके पहले भी है। ब्रह्म मनुष्य के कर्म से, व्यापार से, उपासना से, भावना से उत्पन्न नहीं किया जाता, वो तो सिद्ध है। अब बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए जो शास्त्र में उपदेश है, चोदना च उपदेशश्च विधिश्च एकार्थ वाचना तस्य ज्ञानम उपदेशः। उपदेश उसको कहते हैं जो ज्ञेय के निकट पहुंचा दे। उपमाने पास और देश है ना, उपमाने बिल्कुल पास और देश माने स्थान, बिल्कुल पास का स्थान। उपदेशना निकट से दिखाना, उपदेशना माने पहले देशना को देखना, ऐसे दिखाना, ऐसा समझो। उनको दिखाना, पास से किसी चीज को दिखाना, तस्य ज्ञानम उपदेशा। बोले ब्रह्म के लिए जो शास्त्र में उपदेश है और धर्म के लिए जो शास्त्र में उपदेश है उसमें अंतर है। और धर्म के बारे में जान करके सुन करके जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी प्रवृत्ति ब्रह्म के बारे में जान सुन के नहीं होती है। उपदेश की प्रक्रिया में भी अंतर है और नारायण जानने सुनने के बाद जो स्थिति होती है, जो प्रवृत्ति होती है उसमें भी अंतर है। तो क्या अंतर है वो कहते हैं, या ही चोदना धर्म प्रेरणा धर्माज्ञा स्वविषय ज्ञानैव पुरुषम अवबोधयति। ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम अवबोधस्य चोदना जन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्। धर्म के लिए जब कोई उपदेश किया जाता है, होम करो, यज्ञ करो, तो वो उपदेश वेदी कैसे बनाना, संविधा कैसी लाना, साकल्य कैसा बनाना, उत्कंडिता कैसे करना, प्रणिता प्रोक्षणी की स्थापना कैसे करना, उसमें ब्राह्मण, ब्रह्मा, ऋत्विक, होता, उद्गाता आदि कैसे होवे, उसका विधान, और कौन कौन से मंत्र बोले जाएं, सो धर्म के जो विधान होते हैं वो मनुष्य को कर्म में लगाते हुए ही धर्म के विधान होते हैं। उस धर्म के बारे में भी लोगों की धारणा अलग अलग होती है। देखो, कोई काल में धर्म मानते हैं, जैसे अमावस्या के दिन किसी को खिलाओ तो बहुत धर्म होगा, तो काल में धर्म हुआ ना, बोले गया में खिलाओ तो और ज्यादा होगा, स्थान में धर्म हो गया, तो खिला चावल में धर्म हो गया, चावल खिलाओ तो और धर्म होगा। अब बोले भाई कभी ऐसा कोई बताया कि ये चीज खाओ तो बड़ा धर्म होगा, तो उसको लोग जल्दी मानेंगे, खिलाओ तो धर्म होगा ऐसा कम मानेंगे वो, है ना, क्योंकि उसमें तो कुछ खर्च पड़ता है। बोले कि ये चीज तुम खाओ तो बड़ा पुण्य होगा, तो उसको खुद खाएंगे। तो द्रव्य का उपयोग दूसरे के लिए करना और अपने लिए करना, इसमें धर्म भावना है ना। अब उसके बारे में आलोचना नहीं, हमको सिर्फ बताई देना चाहते हैं। कोई लोग शरीर से क्रिया जो होती है उसको धर्म मानते हैं, ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो धर्म होगा। ऐसा आपको ये बता दें, पूजा हाथ की नहीं हुई, का देवता विष्णु रहता है और हाथ में कर्म का देवता इंद्र होता है, तो विष्णु की पूजा होती है, इंद्र की पूजा नहीं होती। अच्छा डॉक्टर, ये कर्म की बात है, तो आगे इससे बढ़ो कि भाई देखो, देह हिलाने में धर्म अरम नहीं होता है, हृदय में भाव होना चाहिए, तो भाव भी विधि के अनुकूल होना चाहिए और संकल्प पूर्वक होना चाहिए और कर्तृत्व से होना चाहिए, तब धर्म होगा। धर्म में कर्ता अधिकारी हो और फल का इच्छुक हो और कर्म करने में समर्थ हो और फिर श्रद्धा भावना होगा, तो अगर भावना से होता है, चाहे विष्णु की का ध्यान करके धर्म पैदा करना चाहो, लेकिन उसमें कर्तृत्व होना चाहिए, उसमें संकल्प होना चाहिए, उसमें भावना होनी चाहिए। एक आत्मज्ञान ही ऐसी वस्तु है जिसमें वस्तु की जरूरत नहीं, न सोना चाहिए न तुलसी है। देखो, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मरते समय हमारे मुंह में गंगा जल, तुलसी, सोना डाल देना कि हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसा बंदोबस्त करके मरते हैं वो। लेकिन हम ईमानदारी से अपना जीवन बिताएं तो मर के मुक्त हो जाएंगे, ये बंदोबस्त नहीं करते हैं वो लोग। क्या मुक्ति में कोई आस्था रखते हैं? उनकी मुक्ति में कोई आस्था नहीं है। ईमानदारी से जीवन बिताओ तब मुक्ति मिलेगी, एक बात है, और मरते समय मुंह में कोई दूसरा, अपने हाथ से नहीं, कोई दूसरा तुम्हारे मुंह में तुलसी, गंगा और सोना डाल देगा तब तुम मुक्त हो जाओगे, ये एक आस्था है। सारी जिंदगी बेईमानी से बिताई, अब सोना तुलसी गंगा के बल पर मुक्त होना चाहते हैं अंत में, इसका नाम धर्मास्था होता है। ये मैं खंडन करने के लिए नहीं बताता हूं, मनुष्य की बुद्धि कहां अटकी हुई है इसकी जांच पड़ताल करो, कैसे से मुक्ति होगी, दूसरे को देने से होगी कि अपने मुंह में डालने से होगी। देह हिलाने से मुक्ति होगी, मन हिलाने से मुक्ति होगी, आंख हिलाने से मुक्ति होगी। तो जब तुम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जानोगे तो देखोगे कि तुमने अपने को झूठ मूठ बद्ध मान रखा था, तुम्हारा स्वरूप तो नित्य मुक्त है। तो धर्म का ज्ञान, कर्म में लगाता हुआ धर्म का बोध कराता है, और ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान केवल ब्रह्म का ज्ञान कराता है, वो कहीं लगाता नहीं है। समझो आप चपरासी के पास जाओ शेख से मिलने के लिए, साहब से मिलने के लिए जाओ, तो चपरासी बेचारा क्या करेगा, बोले क्लर्क से मिला देगा। क्लर्क के पास जाओ तो अपने अपने विभाग के हेड से मिला देगा, है? वो ठीक साहब से नहीं मिला सकता। तो सीधी जो चीज साहब से मिलाने वाली है उसको देखो। तो ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयत्तेव केवलम अवबोधस्य चोदना जन्यत्वात् न पुरुषोवबोधे नियोज्यते। ये देखो, ये ब्रह्म का ज्ञान किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, ये अपने ज्ञान है, और अपना ज्ञान नहीं है, आपा ही ज्ञान है। ये बात आप ध्यान से देखो, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, असल में ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म है माने देश काल वस्तु से परिच्छिन्न। ये जैसे हमको रूमाल का ज्ञान हो रहा है ना, ये रूमाल है, तो रूमाल का ज्ञान रूमाल होने से हुआ। अब रूमाल को हटा दो तो आंख से हुआ, ऐसा आंख को भी, आंख का ख्याल भी हटा दो, ऐसा अंतकरण से हुआ तो अंतकरण का ख्याल भी हटा दो, तो रूमाल का ख्याल हटाने के बाद, आंख का ख्याल हटाने के बाद, अंतकरण का ख्याल हटाने के बाद, जब केवल शुद्ध ज्ञान, प्योर बोलते हैं ना, प्योर, जब ज्ञान ही ज्ञान होवे, उसमें कोई ज्ञान का अभिमानी ज्ञाता न होवे और ज्ञेय रूप से कोई वस्तु उपस्थित न होवे, ऐसा जो ज्ञान है, तो देश भी काल भी वस्तु भी ज्ञेय रूप से न हो, और इंद्रिय और अंतःकरण को ये कहो कि इनको तोड़ फोड़ के कहीं हथौड़े से मार मार के नहीं हटाना है, ख्याल में से हटाना है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान यही, जिस ज्ञान से ये रूमाल मालूम पड़ती है, जिस ज्ञान से ये अक्षर पढ़े जाते हैं, जिस ज्ञान से ये घट पट मठ का ज्ञान होता है, उसमें से घट पट से व्यावृत्त करके, अलग करके, आंख से अलग करके, अंतकरण से अलग करके, देश काल वस्तु की कल्पना से अलग करके, माने ज्ञान में दूसरा कोई भी मिश्र न हो, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम ब्रह्म है। उस ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है, क्योंकि वो अखंड है, वो अद्वय है, वो परिपूर्ण है। ज्ञान ही ब्रह्म, यही ज्ञान, जिस ज्ञान से ये मकान दिख रहा है, जिस ज्ञान से ये शरीर मालूम पड़ रहा है, जिस ज्ञान में ये मन मालूम पड़ रहा है, इस ज्ञान का ही नाम, इस ज्ञातिर ज्ञानम, ज्ञायते अनेन नहीं, करण रूप नहीं। ज्ञान शब्द की दो उत्पत्ति है संस्कृत में हो, एक तो ज्ञान का, एक तो जानने का औजार, उसको ज्ञान बोलते हैं, और एक जानना, जानना ज्ञान है, ज्ञातिर ज्ञानम, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। ज्ञान का करण नहीं, करणत्व तो ज्ञान में तब आता है जब विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो, जहां विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है वहां ज्ञान में करणत्व नहीं है। अच्छा, तो ये ज्ञान जो है ना, अब ये ज्ञान में देखो तो एक एक शरीर में बैठ के ज्ञानी बन रहे हैं, एक एक शरीर में बैठ के ज्ञानी मत बनो। नाक कान आंख वाले बन करके ज्ञानी मत बनो, मन बुद्धि चित्त वाले बन के ज्ञानी मत बनो, मैं वाले बन के ज्ञानी मत बनो। हैं? ये जिस स्तर का है ये बाल उसी स्तर में जोड़ दें, ये मैं भी दृश्य है ज्ञान दो। एक बार उससे अपने को व्यतिरिक्त कर लो, व्यावृत्त कर लो, तो देखो न मैं है न यह न वह, मैं यह वह से विमुक्त जो अपना ज्ञान स्वरूप है अखंड है, देखो यह है, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, इसी का नाम ब्रह्म है। ज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, आपने सुना ना प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान और प्रज्ञान। जब ज्ञान के पेट में फूल है तब उसका नाम ज्ञान, और जब ज्ञान के पेट में से फूल को निकाल दिया तब प्रज्ञान। मैं भी ना हो ज्ञान के पेट में और फूल भी ना हो ज्ञान के पेट में, ऐसा ज्ञान कौन है? तब फूल का भी असली आत्मा ज्ञान है। बाध सामानाधिकरण से फूल की आत्मा ज्ञान है, और आभासवाद की रीति से बाध सामानाधिकरण से, और अवच्छेदवाद की रीति से मुख्य सामानाधिकरण से अपना अहमर्थ जो है वो ब्रह्म है। हे भगवान। अच्छा तो अब एक दो मामूली बात कर लें फिर आपको सुना। ऐसे ही हो तो आपको ये बात सुनाते हैं कि शंकराचार्य, आज जितने भाष्य मिलते हैं ब्रह्मसूत्र पर उनमें सबसे पुराना शंकराचार्य का भाष्य है, और भाष्यों का उल्लेख किया हुआ है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने बोधायन, बोधायन की टीका का उल्लेख किया हुआ है, परंतु वो मिलती नहीं है, टीकाओं में ही उसका उल्लेख मिलता है। तो श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री वल्लभाचार्य, शैवों में श्री कंठाचार्य, श्री कराचार्य, और अप्पय्य दीक्षित सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो तो दूसरे मत के अनुसार भी टीका लिखते हैं, क्या बहादुरी है ना? मैंने दूसरे के मत को कितनी गंभीरता से समझते हैं ये बात भी देखो। तो ये सब के सब आचार्य जो हैं ये ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से ब्रह्मसूत्र प्रारंभ होने के कारण, और हमने बहुत सारे भाष्य छोड़ दिए हो, बलदेव विद्याभूषण का गोविंद भाष्य, रामानंदाचार्य का रामानंद आनंद भाष्य, शाक्त भाष्य, शैव भाष्य, गणपत्य भाष्य, सौर भाष्य, सबके अनुसार ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, इसलिए उसके ज्ञान की इच्छा करना है ना। इच्छा विषयत्व तो होते ही तब है जब वस्तु परमानंद होए। जिज्ञासा सर्वसम्मत, आत्मा और ब्रह्म परमानंद स्वरूप हैं, और दूसरे का होना ये भी दुख है, और दूसरे का संबंध भी दुख है। दूसरे का होना शत्रु होना है, और दूसरे का संबंध होना पराधीन होना है, दूसरे की इच्छा होना कंगाल होना है। आप देखो है ना, दूसरे का होना शत्रु की उपस्थिति है, और दूसरे से संबंध होना पराधीन होना है, और दूसरे की इच्छा होना कंगाल होना है। ये ब्रह्म ज्ञान की इच्छा माने परमानंद, परमानंद की इच्छा। तो ज्ञान मात्र से जब परमानंद की प्राप्ति होती है तो अज्ञान से प्रतिरुद्ध है, अज्ञान से ही प्रतिबद्ध है, ये बात हो गई। तो अज्ञान मिट जाए तो तुम परमानंद हो, इसका मतलब ये तू तो परमानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुखले। ये ब्रह्म जिज्ञासा पद से ये बात निकले। अब देखो, जिस अज्ञान से प्राप्त होना, अज्ञान से न प्राप्त होना नित्य प्राप्ति का लक्षण है और ज्ञान से प्राप्त होना भी नित्य प्राप्ति का लक्षण है। माने हमारा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप नित्य प्राप्त है, केवल अविवेक से ही अप्राप्त है। ये बात आपको सुनाई। अच्छा ये कैसा है? बोले ब्रह्म है ना, ब्रह्म है। माने प्रपंच के एक थोड़ी दूर में जो शरीर भर में चेतन जो होगा उसको जीव बोलेंगे, हो घड़े भर में जो आकाश होगा उसको घटाकाश बोलेंगे। लेकिन जैसे घटाकाश घट से खंडित नहीं होता, ऐसे चेतन देह से खंडित नहीं होता। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी है, लेकिन जहां तक ब्रह्मांड है, प्रकृति है, शक्ति है, माया है, वहीं तक जो चेतन है उसको ईश्वर चैतन्य बोलते हैं। और जहां माया नहीं है, प्रकृति नहीं है, वहां भी है और माया प्रकृति में भी है, माया देश में भी है और माया देश से परे भी है, पिंड देश में भी है। ये बात हमने मध्यकालीन संतों के सिद्धांत से सीखी हो। पिंड देश में भी वही है, ब्रह्मांड देश में भी वही है और माया देश में भी वही है। और जहां पिंड ब्रह्मांड और माया नहीं है वहां भी वही है, और जहां नहीं भी नहीं है तो वहां भी वही है। इसका मतलब है वो अखंड चैतन्य है, अखंड चैतन्य। मैं कहो, तुम कहो, यह कहो, वह कहो, उसको घेरे में मत लो। ब्रह्मा विष्णु महेश एक घेरे में होते हैं, ईश्वर ब्रह्म में माया मात्र, जावन माया है, जावन मायम। जहां तक माया है वहां तक ब्रह्म में ईश्वरत्व है, और जहां माया नहीं है वहां ईश्वरत्व नहीं है। जहां तक देह है वहां तक जीवत्व है, और देह के आगे पीछे कहीं जीवत्व नाम की कोई चीज नहीं है। न कश्चित जायते जीवः, गौड़पाद ने हमारे गौड़पाद दादा का कहा हुआ है, न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते। न कश्चित जायते जीवः, किसी भी जीव का जन्म नहीं हुआ है। संभवोस्य न विद्यते, ब्रह्म में जीवत्व की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते, उत्तम से उत्तम सत्य वही है जिसमें जन्म और मरण की कोई प्राप्ति नहीं है, वही तुम हो ब्रह्म ज्ञान। तो देखो ज्ञान अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप नहीं आप ही ज्ञान है, और ये ज्ञान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म है, और अज्ञान से ही केवल अप्राप्त है, और ज्ञान मात्र से बिना कुछ किए, हाथ पांव सबके बिना और मन से प्रेम किए बिना, ध्यान किए बिना, बुद्धि का विषय बनाए बिना, समाधि लगाए बिना, वैकुंठ में गए बिना, ये ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। और इसकी प्राप्ति होने पर, इसका साक्षात्कार होने पर, स्वयं साक्षात्कार के रूप है, इसका साक्षात्कार होने पर ये तुम जो जन्मने मरने को डरते हो ना, ये नहीं रहेगा, है ना। ये आने जाने को डरते हो नरक स्वर्ग को, वो भी नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। तो कोई किसी के तुम पराधीन हो का ये भी नहीं रहेगा, कहीं तुम बंधे हुए हो का ये भी नहीं रहेगा, है ना। जाना आना नहीं रहेगा माने देश बाधित हो जाएगा, जन्म मरण नहीं रहेगा माने काल बाधित हो जाएगा, और तुम दिव्य देह में या स्थूल देह में, देह में आबद्ध नहीं रहोगे माने कार्य कारण भाव, द्रव्य भाव बिल्कुल बाधित हो जाएगा। तब फिर ये, अब देखो इसी प्रसंग में थोड़ी बात आपको सुनाते हैं, अथा तो ब्रह्म जी किया था। तो ये बताने के लिए नहीं है कि मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ ऐसे ब्रह्म से जगत पैदा हुआ, ये बताने के लिए जन्माद्यस्य जता सूत्र नहीं है। कहते जन्माद्यस्य जता सूत्र किस लिए है? कि जन्माद्यस्य जता सूत्र ये बताने के लिए है कि वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्यु के तेव सत्यम, ज्ञान से जड़ वस्तु में कार्य कारण का भाव होता है, चेतन वस्तु में कार्य कारण का भाव नहीं होता है। चेतन वस्तु में अल्पकालिक कार्य और बहुकालिक कारण, ऐसा काल का भेद ही चैतन्य को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि चैतन्य काल का साक्षी है ना। अल्प आकृति कार्य और विशाल आकृति कारण, ये बात ज्ञान में नहीं बनती है, क्योंकि विशालता और अल्पता ज्ञान में होती नहीं, वो तो अखंड चैतन्य तत्व है। तो हमारा जन्माद्यस्त बताता है कि उस ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और शास्त्र जोनित्वात तीसरा सूत्र वो क्या बताता है कि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि सारे शास्त्र उसी में से निकले हैं। शास्त्र जोनित्वात ज्ञान स्वरूप है। तो देखो, सन्मात्रता की सिद्धि हुई जन्माद्यस्य जता से, और ज्ञान मात्रता की सिद्धि हुई शास्त्र जोनित्वात से। और नारायण, अभी देखिए व्यास भाष्य में सुना रहा हूं आपको, व्यास सूत्र पर व्यास भाष्य हो, ये उपनिषद पर उपनिषद भाष्य। हे भगवान, तो ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। तो बोले कि फिर ये अनंतता अलग होए, सत्यता अलग होए, ज्ञान रूपता अलग होए, ऐसा होए तो बोले नहीं, तत्व तत्व समन्वयात, ये सब एक ही है। ज्ञान अलग, सत्ता अलग, अनंतता अलग, ऐसा नहीं। और परमा, तो जिज्ञासा से परमानंद की सूचना मिली, जन्माद्यस्यता से सत्ता की सूचना मिली परम सत्ता की, और शास्त्र जो नित्वास से परम ज्ञान की सूचना मिली, और तत्व समन्वयात से अद्वैत की सूचना मिली, अद्वैतत्व की सूचना मिली। अच्छा, तो ये जो है, ये कहते हैं केवल ज्ञान से ब्रह्म के साक्षात्कार होने का अर्थ क्या है। तो यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्, ये पंक्ति क्या है, ये पंक्ति अजर अमर है भगवान शंकराचार्य के। वो कहते हैं जैसे आंख से पास माला हुई तो माला दिख गई, आंख ठीक है, तुम्हारी आंख ठीक है और रोशनी है, और आंख के पास माला हुई तो माला दिख गई। ऐसे यदि तुम्हारी वृत्ति जो है वो अन्य विषय को है ना, अन्य विषय से हटकर है ना, और तत्वमस्यादि महावाक्य से ब्रह्म को देखने लग गई, तो तुमको ब्रह्म कैसा दिख रहा है कि जैसा खुली आंख से संसार दिख रहा है। ये बताते हैं, यथा अक्षार्थ सन्निकर्षे अर्थावबोधः, यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्। जैसे बोले भाई, अरे जरा गौर से देखो तो, गौर से देखो तो, गौर से देखा और वस्तु दिख गई। ऐसे ये अपना जो ब्रह्मपना है ये प्रत्यक्ष की वस्तु है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि मरने पर मुक्ति होती है, मरने पर मुक्ति नहीं है, अपने आप को जानो तुम मुक्त ही हो, तो ये कोई नियोग नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, हम आपको उस दृष्टिकोण से केवल देखने का संकेत करते हैं जिस दृष्टिकोण से आप अपने को अनंत ब्रह्म के रूप में देख सकें। तो अब ये हुआ कि भाई आखिर देखने की है ना इच्छा, देखने का विचार होने के पहले क्या होना चाहिए, वो यक्ष। अब हमें यही बात बताई गई है कि वही होने के बाद ब्रह्म विचार होगा, ब्रह्म मीमांसा होगी। तो सबको क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है ना, कि दुनिया में सबको क्यों नहीं होती। बोले भाई एक लड़का है, वो एक लड़की से ब्याह करना चाहता है, तो लड़की के बारे में विचार करेगा कि ब्रह्म के बारे में विचार करेगा है? एक बनिया है, वो पैसा कमाना चाहता है, तो वो पैसा कमाने के बारे में विचार करेगा कि ब्रह्म के बारे में विचार करेगा? वो तो जो उसका लक्ष्य होगा उसके बारे में विचार करेगा ना। तो लक्ष्य के जो प्रतिबंध हैं उनकी निवृत्ति होने पर ब्रह्म के बारे में विचार होगा। तो तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते, कुछ बताना पड़ेगा। ये नहीं कि यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा भवती, ऐसा नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते, गुरु लोग हैं, जांच पड़ताल करके तब उपदेश करते हैं। तो एक गुरु होते हैं, उनको चेला बनाने का बहुत शौक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा चेला बन जाए इसके लिए वो बात बताते हैं। तो अब ये बात हो गई उसमें कि वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी समझ में आवेगा कि नहीं आवेगा, वो तो उपदेश कर देंगे। तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पर्चा बांट के शहर में, अखबार में छपा के, लाउड स्पीकर लगा के, ऐसे नहीं किया जाता। जिसको हजार बार गरज हो कि हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो गुरु कहेगा कि तू ब्रह्म है, चाहता क्या है? और शिष्य कहेगा कि महाराज आप कहते हैं सो तो ठीक, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं आता, इसलिए हम चाहते हैं। गरज उसमें चेले की होती है, गुरु की नहीं होती। इसीलिए गुरु कहीं गंगा किनारे बैठा है, अपने घर में बैठा है, जिसको गरज होती है वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है। और जब गुरु को ही गुरु जो गुरु हो गया गर्जी है ना, गुरु हो गया गर्जी, गए महाराज कहे चला जी आओ हम तुमको ब्रह्म ज्ञान सिखाते हैं। तो महाराज थोड़ी देर आप बैठिए है ना, जरा हम टेलीफोन करके है ना, हाँ व्यापार संभाल के तब आते हैं, आपसे तब बात करेंगे। तो ऐसे नहीं होता है ना। और जैसे हमारे पास कभी कोई आते हैं मंत्र लेने को, तो हम पूछते हैं भाई तुमको नारायण शिव निराकार साकार राम कृष्ण है ना, कितना मंत्र चाहिए? तो बोलते हैं महाराज हमारे लिए तो सब एक ही हैं, अब आप जिसको ठीक समझते हो सो दे दे। माने शिष्य तो अभेद ज्ञानी है और गुरु जी भेद ज्ञानी है ना। शिष्य को तो कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन पक्षपात तो गुरु को है ना। तो अयोध्या जाओगे तो राम मिलेंगे, ब्रजभूमि में जाओगे तो कृष्ण मिलेंगे, काशी जाओगे तो शिव मिलेंगे है ना, अपने अपने पंथ। मैंने वो ये जो है ना, ये कहते हैं कि हमको तो कोई जरूरत न ब्रह्मा की है, न नारायण की, न शिव की, तुमको जिसकी जरूरत हो सो दे दो हम। तो ये तो ब्रह्म जिज्ञासा तो ऐसी है कि उसमें जिज्ञासु की इच्छा होनी चाहिए, गुरु जी की इच्छा में, गुरु जी की इच्छा में। तो क्या है, और गुरु जी की इच्छा में तो तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, ब्रह्म हो है ना, गुरु दृष्टि से तो तुम मुक्त हो। असल में जिस मुक्त की दृष्टि से वो खुद तो अपने को मुक्त जानता मानता हो और दूसरों को बद्ध जानता हो, वो तो मुक्त ही नहीं है, वो तो मुक्त नहीं है, वो तो केवल वाचा मुक्त है। आत्मा मुक्त है तो सबकी मुक्त है तत्व ज्ञान की दृष्टि से, और बद्ध है तो अज्ञान की दृष्टि से सबकी बद्ध है। अगर एक भी बद्ध है तो गुरु जी बद्ध है ना, और सब मुक्त है तो गुरु जी भी मुक्त है। गुरु जी अलग से मुक्त नहीं हो सकते, आत्म वस्तु तत्व यदि मुक्त है तो सबका मुक्त है, और यदि वस्तु तत्व बद्ध है तो गुरु जी भी बद्ध हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान के पूर्व क्या चाहिए? बोले ब्रह्म ज्ञान के पूर्व साधन चतुष्टय होना आवश्यक है। मैंने ब्रह्म जिज्ञासा, एक बात यह है, देखो बात कहने की नहीं है पर हम दो टूटे ही कह देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात अखंड स्वातंत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्या खाना, क्या करना, कहां सोना, कैसे रहना है, इसका जो बंधन है ना वो सारा छूट जाता है। इसलिए ये गुरु जी की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो शिष्य की को ऐसी अवस्था में पहुंचाकर उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें कि ब्रह्म ज्ञान के अनंतर भी वो भारत का नागरिक बना रहे हैं, वैदिक बना रहे, सत्संस्कारी बना रहे, सदाचारी बना रहे, सद्भाववान बना रहे, है ना। वो ब्रह्म ज्ञान का उपयोग अपनी उच्छृंखलता के लिए न करे, ये बात अगर गुरु जी नहीं देख लेंगे हैं, तो आसुर ज्ञान हो जाएगा वो, है ना। वो फिर देवताओं स्वर्ग का नागरिक, देव भूमि का नागरिक नहीं रहेगा, राक्षस भूमि का नागरिक हो जाएगा। इसलिए पहले पक्का कर ले, लिखा पढ़ी करा ले कि भाई ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वैदिक रहोगे ना, वैदिक सदाचार का पालन करोगे ना, भारतीय ही रहोगे ना, कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं हो जाओगे। ये बात तो, ये बात पक्की कैसे हो गए, ये वादे से नहीं होगी। वादा करने वाले तो बदल जाते हैं, हम तो ये हिसाब बदलते देखते हैं महाराज, 8 बरस पहले कुछ, 6 बरस पहले कुछ, 5 बरस पहले कुछ, 4 बरस पहले कुछ, है ना, रोज ही रोज परिवर्तन होता है। तो जिज्ञासु को पहले एक जगह निष्ठावान बनाकर, तब जिज्ञासु व्यक्ति को बनाते हैं निष्ठावान और आत्मा को बताते हैं ब्रह्म। ये साधन की प्रणाली है। तो आओ अब आपको साधन चतुष्टय की बात सुनाऊं। साधन चतुष्टय की बात आप लोग बहुत सुनते हैं तो व्याख्या हम नहीं करेंगे, पर उसमें कुछ कुछ जो बात है, एक बात तो ये है कि ये साधन चतुष्टय जो अद्वैत वेदांत में माना जाता है, ये वेदांत में ऐसे ही कहा हुआ है ना, उपनिषद में ऐसे ही है। जैसे परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया, तो परीक्ष जो है ना, परीक्षण, परीक्षण करना कि कर्म से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है, इसका परीक्षण हुआ ना, तो परीक्षण तो विवेक हो गया। और ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतक कृते न, ये वैराग्य हो गया। और शांतो दांत उपरत दीक्षु समाहित श्रद्धा वित्त भूत्वा आत्मनेवात्मान पश्य, ये श्रद्धा वित्ता में जो वित्त है ना, वित्त माने संपत्ति, श्रद्धा की संपत्ति लेकर आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आओ तो आस्था लेकर के आओ, हम प्राप्त करेंगे। कार जम्बा साधया में शरीर अम्बा साधया में, या तो काम बनेगा या तो शरीर गिरेगा। कौतूहल बस जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आता है वो अंत तक डर जाएगा हो। ये श्री गौड़ पादाचार्य जी ने कहा है, जोगिनो विद्यते यस्मात् अभय भय दर्शन, स्पर्श जोगो नाम ईशो दुष्पर्श सर्वजोगी भी ही। इसमें तुम्हें कुछ भोगने को नहीं मिलेगा। स्पर्श जोगो ना, स्पर्श करने को कुछ नहीं मिलेगा कि बड़ा मखमली स्पर्श मिलेगा त्वचा को, है कि रंगीन रूप मिलेगा आंख को, कि मन को प्यारी प्यारी वस्तु मिलेगी तो सो नहीं, स्पर्श जोगो नाम ईश, इसमें दूसरे को छूना नहीं है, आनंद का भी भोग नहीं है, आनंद स्वरूप तुम हो पर आनंद का भोग नहीं है, तो स्पर्श जोगो नाम ईश। अब जो लोग कुछ चाहते हैं कि हमको ये मिले ये मिले, तो वो तो डर जाते हैं कि हाय हाय ऐसा शून्य ऐसा एकांत जहां कोई दूसरा है ही नहीं है। हाँ, तो जो कौतूहल बस चलते हैं महाराज वो रास्ते में उसे लौट आते हैं। इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्रार्थ भोग विराग समदमादि साधन संपत्त मुमुक्षुता, सभी संप्रदायों में एक साधन विशेष मान्यता होती है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक आओ बताओ, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या? तो पहले सुख दुख का विवेक करो, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक में सुख दुख का विवेक है। कभी मैंने हर बार व्याख्या करनी होती है तो अगर एक ही बात बोली जाए तो अरुचिकर होती है ना, लोग कहेंगे भाई ये तो सुन चुके हैं। तो नित्य बसति इति नित्यम सुखम, अनित्य बसति इति अनित्यम दुखम। नित्यानित्योर वसति इति नित्यानित्य वस्तु, नित्य और अनित्य में जो रहती है वो से देखो, संसार की प्रत्येक वस्तु में दुख है, तो इसलिए छोड़ दो। तो ये बात बिल्कुल तर्क के विरुद्ध है, तो इसके विपरीत तर्क आपको बताऊं है? तो संसार की प्रत्येक वस्तु में सुख है, ऐसे माने प्रत्येक वस्तु में दुख जो होता है वो सुख के साथ साथ दुख होता है ना। तो ब्याह में बड़ा दुख है, लेकिन ब्याह में अगर सुख न होता तो लोग करते क्यों है? ब्याह में सुख न होता तो क्यों करते? तो एक आदमी जब कहता है कि ब्याह में दुख है इसलिए छोड़ दो, तो दूसरा आदमी ये भी तो कह सकता है ना कि ब्याह में सुख है इसलिए करो है? तर्क तो दोनों समान ही है, क्योंकि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सुख और दुख दोनों न हो। किसी के लिए कोई सुख है किसी के लिए कोई दुख है, ऐसे सुख दुख का भेद होता है। तो जरा विचार करना पड़ेगा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्य आकर होगा कैसे, नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्य होगा कैसे। बोले एक आदमी ने कहा कि भाई घर में रोटी बनाना बंद करो। तो क्यों? बोले भिखारी आते हैं, तो भिखारी के डर से घर में रोटी बनाना बंद कर दें तो मन, ब्याह करने पर पत्नी पति की लड़ाई होती है इसलिए ब्याह ही न करें है? ये क्या तर्क हुआ? ये तो कुछ तर्क ही नहीं हुआ, ब्याह करो भाई, कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करेगी है? बोले भाई कपड़े पहनना छोड़ो। तो क्यों छोड़े? बोले कपड़े पहनते हैं तो जुए पड़ जाते हैं, अब जुए के डर से कपड़ा न पहनना मूर्खता है, इसलिए दुख के डर से मिलते हुए सुख को छोड़ना ये तो कोई विवेक की बात ही नहीं। तो तर्क तो दोनों पक्ष में होता है। अब बेटा जब टोटली बोली बोलता है तो क्या सुख मिलता है, गोद में बैठता है तो क्या सुख मिलता है, डैडी बोलता है तो क्या सुख मिलता है, मम्मी बोलता है तो क्या सुख मिलता है, तो बच्चे में सुख तो है जरूर, उसकी टोटली बोली सुन के कान को सुख मिलता है, उसको देख के मन को सुख मिलता है, कैसे है ना। ये कहो कि संसार की सब वस्तु में दुख है इसलिए छोड़ो, तो ये भी कह सकते हैं कि सब वस्तु में सुख है इसलिए पकड़ो। तो अब वैराग्य का हेतु जो विवेक है वो नित्यानित्य वस्तु विवेक में वो विवेक होना चाहिए। तो ये विवेक काहे का है कि नित्य में क्या सुख है और अनित्य में क्या दुख है, इस पर विचार करना। ये वैराग्य का हेतु ये होगा। अभी हम इसको भी काटेंगे, है ना, इसको भी एक बार काट देंगे। अरे भाई रोज भूख लगती है, रोज खाते हैं, तो बोले हम खाएंगे तो तब, जब ऐसा खाना हमको मिलेगा कि जिंदगी भर दोबारा न खाना पड़े, नित्य भोजन प्राप्त हो जाए, है ना। तो ये असल में अब एक ही दिन खा ले और जिंदगी भर में कभी न खाना पड़े, तब खाएंगे तो मर जाएगा भूखा। अरे रोज रोज भूख लगती है, रोज रोज खाते हैं, रोज रोज थकी जाते हैं, पर जिंदा तो रहते हैं ना, और कितने सुख मिलते हैं। ये कहना कि चूंकि रोज खाना पड़ता है इसलिए हम खाने छोड़ देंगे, तो ये बात तो बेकार है। तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक करना चाहिए। ये नित्य कहां से आता है और अनित्य कहां से आता है, असल में सुख का स्रोत ही पकड़ो, है ना, सुख के झरने को पकड़ो। एक बार बांकुड़ा में एक संत आए, बंगाल में एक बांकुड़ा जिला है, तो लोगों ने आके शेख जयदयाल जी से प्रशंसा की कि बड़े अच्छे संत आए हैं। तो उन्होंने अपने भाई हरकिशन दास को भेज दिया कि जाओ महाराज को भोजन के लिए बुला के लिया। तो गए हरकिशन दास, अभी हैं हरकिशन दास तो जिंदा ही हैं, बड़े अच्छे हैं, सदाचार का बड़ा फल पक्ष है, सारे वेदांत दर्शन की टीके ही उन्होंने सदाचार पक्ष लिख डाली, तो बड़ा ही पक्ष। गए महात्मा के पास, बोले महाराजा पधारो भोजन के लिए। तो महात्मा बोले कि आज तो तुम खिलाओगे, कल कौन खिलाएगा, आज बुलाने के लिए तुम आए हो, कल कौन खिलाएगा। तो वो चुपचाप चले आए। फिर शेठ जी से कहा, जयदयाल जी से, तो जयदयाल जी ने कहा कि जाओ उनके पास फिर और उनसे कहो कि देखो महाराज, जिसने आपको कल खिलाया था वही आज खिलाएगा और वही कल खिलाएगा। वो जो भोजन देने वाला है वो तो नित्य है, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप नित्यानित्य का विवेक समझो, है ना, नित्यानित्य का विवेक समझो। दृष्टि आपकी भोजन पर नहीं रहे हो, है ना, सुख पर आपकी दृष्टि नहीं रहे कि सुख नित्य है कि अनित्य है। जहां से सुख का झरना बहता है वो उद्गम न सूखने पावे। असल में सुषुप्ति में जहां से सुख आता है वहीं से स्वप्न में आता है और वहीं से जागृत में भी आता है। आपने कभी पकड़ा उसको, जागृत में आप समझते हैं कि पैसे में से सुख निकलता है और सपने में समझते हैं कि हमारे दोस्त के सपने में से सुख निकला है, और सुषुप्ति में समझते हैं कि विश्राम में से सुख निकला है। असल में सुख का झरना एक है, जब आप उसको पकड़ोगे, उद्गम, उद्गम झरना नहीं, उद्गम, उद्गम माने जहां से निकलता है। असल में सुख का झरना वहां है जहां से सुषुप्ति में सुख आता है और वहीं से स्वप्न में आता है और वहीं से जागृत में आता है, उसको आत्मसुख बोलते हैं, है ना। तो वो होता है नित्य। जब तुम ये समझ लोगे कि असल में सुख का उद्गम आत्मा है तब तो आपका सुख नित्य रहेगा, और यदि आप ये समझ लोगे कि सुख का उद्गम विषय है, सुख का उद्गम मन है, सुख का उद्गम भजकल आरंभ है, आप जानते हैं अगर धन में सुख होता तो ये सब करोड़पति सुखी तो होते ना, रोते का है तो आपको मालूम नहीं कितनी जलन है ना, हार्ट अटैक हो जाता है ना, सिर फट जाता है, सिर की नस फट जाती है। अगर बड़े बड़े करोड़पति होने से अगर सुखी होते तो इनको शराब पी के गम गलत क्यों करना पड़ता, उन्हें जब दुख मिटाने के लिए अपने पैसे से दुख क्यों नहीं मिटाते, पैसा चढ़ा लो दुख मिट जाए, है ना, नोट का तकिया बनाए तो सो जाओ दुख मिट जाए, है। तो पैसे में से अगर सुख मिलता तो पैसे में से सुख नहीं निकलता, भोजन में से सुख नहीं निकलता, पैसा मिलने पर भोजन मिलने पर उसकी पद्धति है। पद्धति क्या है? आप चाहते हैं कि हमको रसगुल्ला खाने को मिले, तो अभी रसगुल्ला आपके पास नहीं है, चाहते हैं। अच्छा, तो जब तक चाहते हैं तब तक तो आपको सुख है नहीं, रसगुल्ला मिल गया, मिल गया तो रसगुल्ला की जो चाह थी वो थोड़ी देर के लिए मिट गई, मिट गई तो शांति हुई, शांति हुई तो अपना जो आत्मा है उस शांति में प्रतिबिंबित हुआ, तब तुमने ये नाम रखा कि रसगुल्ला खाने से सुख मिला है। असल में रसगुल्ला की इच्छा मिट जाने से जो उस शांत दशा में आत्म सुख का प्रतिबिंबन हुआ उसमें से सुख निकला। एक कुत्ता था वो, वो सूखी हड्डी चबा रहा, उसके मुंह में खून ही खून। अब ये हुआ कि बड़ा बड़ी दिलचस्पी से हड्डी खा रहा, बोले ये क्यों खाता है? तो खाता है इसलिए कि समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है और हमारा पेट भर रहा है, तो बेवकूफ है वो, तो हड्डी से इसका तालू फूट गया, तालू में से खून निकल रहा है, अपना खून पी के ये सुखी हो रहा है और समझता है कि हम हड्डी का खून पी रहे हैं, ये संसार में जो सुख होता है। और वो अपने आप में से निकलता है और दूसरे में से आता हुआ मालूम पड़ता है। अब देखो, जो दूसरे में से सुख आ जाएगा वो अनित्य होगा, क्योंकि दूसरा हमेशा नहीं मिलेगा, और अपने आपे में से जो सुख आएगा वो हमेशा मिलेगा, नित्य होगा। तो आप सुख के उस रास्ते को ढूंढिए ना जहां से निकलता है, उस उद्गम को ढूंढिए। अब देखो बच्चों भाई, कुछ अशुभान निराचस्ते समोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंजा ब्रह्मतन्मंगलम परम अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलम विदुः। ओम शांति शांति शांति। नात किमपि वक्तव्यम् यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिश्यते इति। अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्य, बाद ये निश्चय होगा। केवल मंगल कहने से काम नहीं चल सकता, आरंभ कहने से भी काम नहीं चल सकता, यहां कोई विकल्प नहीं है, कोई कृष्णता का कार्थन्यता वाचक नहीं है। जिन सात अर्थों में अथ शब्द प्रचलित है संस्कृत साहित्य में, उनमें से चार मुख्य हैं और इन्हीं चारों का उल्लेख शंकर भगवान ने भी किया है, वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी किया है, रामानुजाचार्य ने भी किया है। चार का ही उल्लेख करते हैं मुख्य रूप से। तो ये निश्चय किया कि अथ शब्द का अर्थ है बाद, आनंतर्य। तो किसके बाद, ये बात बतानी चाहिए। ब्रह्म का विचार हो गए किसके बाद हो, तो जिज्ञासा पद से सूचित है ब्रह्म की परमानंदता, नहीं तो इच्छा विषय कोई नहीं हो सकता। और विचार शब्द से संकेतित है केवल अज्ञान मात्र ही आवरण है, तब विचार से निवृत्त हो जाएगा। जो विचार का प्रतिभट होगा उसी की निवृत्ति के लिए विचार का उपदेश होगा। तो जितना अनर्थ है सृष्टि में वो मूर्खता मूलक है, मोह मूलक है, अज्ञान मूलक है। इसलिए यदि ब्रह्म विचार से उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो दुनिया में कोई अनर्थ ही न रहे। और जन्माद्य से जतः से सूचित है अद्वितीयत्व, क्योंकि कार्य कारण का अभेद होने से अद्वय होता है। ब्रह्मत्व से सूचित है परिच्छेद सामान्यात्यंता भावोपलक्षितत्व, जितने प्रकार की परिच्छिन्नताएं हैं उनके अभाव से उपलब्ध है, माने सब बाधित है। शास्त्र जो नित्यवाद से बताया कि वो ज्ञान स्वरूप है, और प्रमाण प्रमेय के विचार से शास्त्र से उसका ज्ञान होता है। समन्वय से विचार किया बिल्कुल सच्चिदानंद गण अद्वितीय है, ये सूत्रों की एक प्रणाली आपको। अब पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक पर सुगम विचार आपको बताते हैं। भामति ने इस पर बड़ा कठोर विचार किया हुआ है। और आपको वो कहते हैं कि अगर नित्यानित्य वस्तु विवेक पहले ही हो जाएगा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या करोगे, है ना? ठीक ठीक नित्य और अनित्य का विवेक हो जाए कि क्या है, नित्य सत्य है और अनित्य असत्य है। असत्य कोई वस्तु होती ही नहीं, सत्य ही वस्तु होते हैं। सत्य आत्मा है, अनात्मा असत्य है। इसका अर्थ हुआ असत्य अपने स्वरूप में अध्यक्ष है, कोई वस्तु नहीं है अधिष्ठान से भिन्न। आप क्या ज्ञान प्राप्त करोगे, नित्यानित्य नित्य वस्तु विवेक से ज्ञान हो गया। और ज्ञान क्या कृतम जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या आप खाक करेगी, ब्रह्म ज्ञान तो तुमको इतने में ही हो गया कि आत्मा नित्य सत्य है और अनात्मा अनित्य असत्य है। और असत्य सत्य में अध्यक्ष होता है, इसलिए अधिष्ठान स्वरूप आत्मा ही सत्य है और अध्यक्ष अनात्मा सत्य असत मिथ्या है। अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहा क्या कि ब्रह्म विचार करोगे। तो बोले कि नहीं, यहां ऐसे विचार करो कि नित्य और अनित्य में विशेषता क्या है, अपनी आस्था बनाने के लिए नित्य अनित्य का विवेक करें। जो नित्य है वो हमें चाहिए और जो अनित्य है हमको नहीं चाहिए, क्योंकि लोक में स्वाभाविक प्रवृत्ति देखने में आती है, पत्नी पतिव्रता हो तो उससे नित्य सुख मिलेगा और उल्टा हो वेश्या हो तो उससे नित्य सुख नहीं मिलेगा। अपना मकान टिकाऊ हो तो उससे सुख मिलेगा, और रोज रोज घर जाने वाला हो तो उससे क्या सुख मिलेगा। तो जो अनित्य है वो सुखप्रद नहीं होता, जो नित्य है वो सुखप्रद होता है। तो नित्य में सुख का निवास है और अनित्य में दुख का निवास है, क्योंकि आज रात करो कल छूट जाए। सीधी सादी बात सुना, देखो, एक तो वस्तु नित्य होनी चाहिए। तो नित्यता भी दो तरह की होती है, एक कूटस्थ नित्य और एक परिणामी नित्य। देखो, आकाश जैसे ज्यों का त्यों स्थित है और हमेशा है, अच्छा, और नदी भी हमेशा है, समुद्र भी हमेशा है, रोज रोज है ना, लेकिन बदलता हुआ है, ज्वार आता है भाटा आता है। तो परिणामी नित्य है ज्वार भाटे वाला समुद्र है, और कूटस्थ नित्य है आकाश। हमेशा रहने वाला, एक तरीका रहने वाला। ये मैंने लौकिक उदाहरण आपको बताया, वो लौकिक उदाहरण। तो जिसको आकाश देख के सुख होता है, क्या पूछना है? अब देखो नित्य हो गए, अभी नित्य पर तो और विचार कर रहे हैं। घड़ा अनित्य है क्योंकि फूट जाता है, देखते हैं हम लोग। धरती भी अनित्य है क्योंकि कणों से बनी हुई है, है ना? तो घड़े का नाश देखने में आता है और पृथ्वी के नाश का अनुमान होता है, हैं? और जैसे कण कण से बनी होने के कारण पृथ्वी के नाश का अनुमान होता है, ऐसे जल तेज और वायु के नाश का भी अनुमान होता है। पृथ्वी के उपमान से जल अग्नि वायु के नाश का उपमान बना दो, उपमेय कर दो। आकाश का नाशवान होना शास्त्र से सिद्ध है क्योंकि मन से आकाश की उत्पत्ति होती है। मन में आकाश की वासना है, स्वप्न में हम आकाश को देखते हैं, स्वप्न में आकाश को बना लेते हैं, जागृत में वो मिट जाता है। तो मन के अस्तित्व से आकाश का पता चलता है, मनस्सापेक्ष है आकाश। अच्छा, प्रकृति की अनित्यता जो है वो स्वसंवेद्य है, दृष्टा जो है वो प्रकृति को लीन होते और प्रकट होते देखता है। और स्व की नित्यता जो है वो स्वसंवेद्य नहीं है, अनुभव स्वरूप है। तो घट की अनित्यता अपरोक्ष, घट की अनित्यता प्रत्यक्ष है और पृथ्वी की अनित्यता अनुमित है। और जल अग्नि और वायु की अनित्यता भी अनुमित है। आकाश की अनित्यता शास्त्र सिद्ध है और प्रकृति की अनित्यता जो है वो स्वसाक्षिक है, उसके साक्षी हम हैं। और स्व कभी अनित्य हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी अनित्यता जानी ही नहीं जा सकती किसी भी प्रकार से। ये केवल विवेक करने के लिए हो, माने जो हम लोग बहुत मामूली बातें सुनते हैं शास्त्र में उनका भी भली भांति विवेक किया हुआ है, ये बात आपको सुनाने के लिए, नमूना बताने के लिए। अब दूसरी बात देखो, वस्तु तो नित्य होए परंतु उसके साथ संबंध अनित्य होए, जैसे धरती तो हमेशा रहती है लेकिन वो खेत हमने जो लिया उसमें वो एक साल के लिए लिया, सिकनी पर लिया हो ना, एक साल के लिए, या हम लोगों की तरफ से एक पक्का बंदोबस्त भी होता है, एक दखलकारी होती थी पहले और एक शरह मुअय्यन होता था, है ना? वो कभी कट नहीं सकता, पक्का बंदोबस्त हो ऐसे। तो पृथ्वी नित्य है, अब उसके साथ तुम्हारा संबंध कैसा है? तो पहले अपनी नित्यता को जानो, पृथ्वी की नित्यता को जानो, फिर संबंध को जानो, तब नित्यता होगी। तो संबंध तो मानसिक होता है, उसमें नित्यता कभी हो ही नहीं सकती। तो दूसरे के संबंध से जितना सुख होता है वो अनित्य है। अच्छा, फिर देखो धरती भी नित्य हो, तुम भी नित्य हो, और मान लो संबंध भी नित्य हो गए लेकिन भोग की शक्ति नित्य न हो तो क्या होगा? कभी सुख नहीं मिलेगा। ये राजा लोगों के पास धरती थी तो वो छिन गई, संबंध ही अनित्य हो गया, सेठ का पैसा छिन गया। और महाराज ब्याह तो कर लिए 150, है ना? निजाम ने 150 ब्याह कर लिए, पर भोग की शक्ति भी तो होनी चाहिए ना, वो क्षीण हो गई हो। अच्छा, भोग की शक्ति भी रहे लेकिन मन में प्यार तो प्रियता रुचि तो होनी चाहिए ना, तो रुचि भी चली गई, रुचि भी नहीं रही। अच्छा, फिर रुचि भी रहे लेकिन तुम हमेशा भोगता रह सको तब ना, तो हमेशा भोगता भी नहीं रह सकते, सुषुप्ति में भोगतापन चला गया। तो ये जो लोग समझते हैं कि संसार और संसार के संबंध है ना, मैं नित्य संसार नित्य, इनका संबंध नित्य है, और इनका भोग नित्य और भोग की शक्ति नित्य और रुचि नित्य है और भोक्तापन नित्य, तो वो कभी अपने बारे में नित्यता के बारे में कभी विचार ही नहीं करते हैं। मान ये भी एक सोचने की बात है ना। तो अब महाकाल की गोद में इस सारी सृष्टि ऐसा बढ़िया भामतिकार ने इस पर लिखा है, आच सत्यलोकात आच अविचे है, सत्य से सत्यलोक से लेकर के नरक तक, आच सत्यलोकात आच अविचे है नरक पर्यंत, जायस्व म्रियस्व इति विपरिवर्तमानम, पैदा हो और मरो इस तरह बदल रहा है, क्षण मुहूर्त याम ये काल के नाम है आप जानते हैं, अहो रात्र अर्धमास मास ऋतु अयन वत्सर युग चतुर्युग मन्वंतर प्रलय महाप्रलय महासर्ग अवांतर सर्ग, ये संसार सागरोर्मिभिः अनिशम मुह्यमानम, ये संसार सागर की तरंगें दिन रात थपेड़े मार रही हैं, तापत्र परितम आत्मानम च, और कभी बाहर से दुख आता है कभी ऊपर से दुख आता है, कभी दूसरा कोई सता जाता है कभी बिजली गिर जाती है, और कभी अपना मन ही गड़बड़ाए के दुख बना लेता है, पर ये सब होने पर भी दुख तो मन में ही होता है। तो इस संसार मंडल में जहां देखो वहां गंदगी, ये गंदगी का मूल तो आप जानते होंगे, गंदगी कहां से निकलती है, गंदगी केवल शरीर में से निकलती है और कहीं नहीं होती, विष्ठा शरीर में से निकले, मूत्र शरीर में से निकले, नाखून बाल शरीर में से निकले, पसीना शरीर में से निकले, खून हड्डी पीप मांस है ना, बाहर कोई चीज गंदी होती ही नहीं, जब वो किसी शरीर में से निकलती है सब गंदी होती है। हे भगवान, संपूर्ण गंदगियों का मूल स्रोत, इसी से योगी लोग कहते हैं कि तुम किसको पवित्र बनाने चले हो, अच्छा सारे दुख कहां से निकलते हैं, दुख चाहे देवता दे चाहे दानव दे चाहे मानव दे चाहे वस्तुएं दे चाहे संबंध दे, लेकिन दुख होगा तो मन में ही होगा ना, अपना मन ही तो दुखाकार बनता है। तो संपूर्ण गंदगियों का घर इस शरीर में और संपूर्ण दुखों का घर इस शरीर में, ये शरीर अनित्य, शरीर के संबंधी अनित्य, इनसे मिलने वाला सुख अनित्य, तो एक प्रसंख्यान की आवश्यकता है ना। भ्रांति कारण प्रसंख्यान शब्द का प्रयोग किया है, तो हमने सोचा कि इसको बोल ही दें, क्योंकि योग दर्शन में इन्होंने ही प्रसंख्यान शब्द का योग दर्शन की टीका, वाचस्पति मिश्र तो षड्दर्शनी पर टीकाकार है ना, छह दर्शन पर इनकी व्याख्या मिलती है, तो वो कहते हैं कि तापत्रयात्मक जो विषय दोष है वो हमको दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है इस प्रकार का चिंतन करके नारायण, जहां जहां दुख है जहां जहां दोष है जहां जहां गंदगी है जहां जहां अनित्यता है, उसका विवेक करके पवित्र क्या है, सुख क्या है, नित्य क्या है, आत्मा क्या है, इस पर विचार करना। कैसे क्या होगा, कैसे होगा, यह मूत्रार्थ भोग विराग, यह मूत्रार्थ भोग विराग। संक्षेप में मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि अब देखो एक सेठ के घर में मैं प्रातः काल हो भागवत की कथा करता था। उन्हीं क्या ठहरा था, तो प्रातः काल जहां ठहरते वहां भागवत की कथा करते।